Fotosidan 121. Så här finklädd kan Finnvid ha varit när han tog emot gäster i sin hall. Närmast kroppen har han en särk av linne och utanpå den en exotisk kaftan hämtad från ett bysantinskt område. Kaftanen är av ylle och prydd med silverarbeten. För att tillverka påsbyxorna gick det åt 8 meter tyg. I bältet hänger en väska och en kam av horn. Huvudet pryds av en mössa dekorerad med silverbrickband.